الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون مخکی آیاتونو کې الله د دې کافرانو یو دنیوي عذاب بیان کړ د قحط په شکل کې ډیره زمانہ په دې باندې قحط او قحط او دا وی وجل ذکر کړه چې نعمتونو شکرې کړې وا کا دنیوي نعمتونو او کاغا اخروی و روحانی نعمتو چی پیغمبرو اللہ دی ترہ لے گلے ہو ادیه تکذیبو کو دا ام پاگی کی داخلو چو عدی ایما تکڑی وید اللہ نور بسی ذکر کئی ترغیب در رزق حلال څنګه تاسو دغه عادی د الله ما تکړی وي چې پاکی د کوم دغه سره پهلا فرض کړی و دغه سره دغه حلال او توم حرام ویلو دغه حرام او توم حلال ویلو توم نقزو ما تواله او د وادي الله رب العزت او توي چې دا کار پرې دی الله جکم حلال رزق تاسو لذر کړی دی هغه کې ځان نه حرام المکوي دا د الله په عادی باندې پابندی ده او دا هم ذکر کوي چې کله تاسو ځان نه حلال او حرام جوړ کړیو هدي په ځ باندې الله تاسو باندې قحط راوستو تاسو خپل رزق حلال کئ الله به هم بچ کی د دې عذابونو دنیا او د آخرت نه فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا خره بازی هغه سيزونه چې الله تاسو له رزق درکړي چې حلال دي حرام نه یې پردېشې نه طیبن او پاکوی او صفاوی مرداری نئی دا اللہ تاسو لرزق گردو لے وشکرو نعمت اللہ نا شکری مکو ہے شکر دا کئی دا اللہ دا نعمت کاغ دا نعمت تے جسمانی نو دی شکر تاسو باند لازم دے او که دغه نعمت ته دینی دغه شکر تاسو باندې لازم دی ان کنتم ایاو تعبدون او په دې شرط باندې کستا سو عقیده صحیح ده اسلام چې صحیح عقیده ستوي خاص د الله عبادت ایاو تعبدون کتا سو د الله عبادت په طریقې د وحدانیت سره کوي بیا په کده پابندی خامخایي چې د الله حلال به حلال ګڼي د الله حرام به حرام ګڼي ځان نو په کې هله حرمت نه کوي تا او تاسو داغه وادي ما ته وي چې الله دا سيزونه حلال کړی څنګه سوره انعام کې ویلو او دلته دې صورت کې ډېر بیان کړ پاول کې انعام اچار سمرو ناری کی تاسو ځان نه بحیره او صایبه او غیره جوړ کړل او هم په ځان باندې حرام کړل دا حرام نه دی فکلو دې کی اجازه کړل الله دې تاسو د خوراک لپاره پیدا کړی نو په دې کې ځان نه حرام جوړوې په دې کې شک مکوې ها چې کوم سزونه حرام کړی نه حرام ګڼې کنه الله حرام ته حرام وای انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر بشک الله حرام کړی دی او دغه نه دا تاسو چې بزان حرام ګڼئ دغه نه دا سيزونه حرام کړی دا حسر چې کړی دی دا اضافی دی چلا رد کی پا محرماتو دا مشرکینو چیغی دا سیدونا پزان بانده حرام گرلیو چیغا حرام نو اغا انعامو چلا سپاو پاک پیدا کرلیو دیغی کدان بانده حرام جوړ کرل دا غی دا رد دا پارا اللہ رب العزت ہوئی چی نا دغه سيزونه نه دي حرام او دا حرام کړی دی الله پتا سبحان دي چې هغه تاسو ته حلال وایي مرداري وذی خوړی وینه به خړل حلال یو ته وی او خنزیر خداغي د په خوان ډیر حلال رزق او ما وهل لغیر الله به هغه ته خو به د ثواب دی چې دینه خو د ثواب د پاره سکه پکاري دا حقیقت کې رد کوي دا وی په محرمات باندې او دا وی په محللات باندې چې کوم الله حلال کړیو ناغاغي په ځان حرام کړیو بهیرا او صاحب او چې کوم الله حرام کړیو ناغه حلال ګڼل هغه دا سيزونه دي کنه بیشک الله حرام کړی پتا سبحان مردارا دیوینا دا وړیرا پاکشوا چلا تن په خپل ساويستو او د باندې چاړو ته ونر سیدا حلال خدا دې پاک دې ډیر و دماوینا بيدن کی ولحمل خنزیر او غاده خنزیر او هر شی داغه نجس العين داغه بدن هر شی حرام دی تر ډوکه تر وخت پورې هغه د هغه ډیر لذیذ طعام دینن که چرګانو په شان پارمونه تی نه جوړ کړی ولا حمل خنزیر هر شی کې د الله حکمت ډیر زیات دې کې ډېر لوی حکمت ده چې خنزیر یې حرام کړی دی ځکه چې د غوخه کومې ګېډې تلاړه او که بدن تلاړه نو دا غینه غیرت ختم شو ځکه دې باندې دا تجربه شوې دي چې په جانورو کې کومې اور ډېر درندې خلون کې وهون کې ګور راغله د خنزیر غو خور کینا بیا که خورا کیس پېشو که وهون کې غوي شو کدا سنور د جانورو کې زهريله او سبا شو شلون کې شو په جدا غو حواله ور کې بس دا غنا غار څخه ختم شي چه انسان لیور که نداغنم غیرت ختم شی ولحم الخنزیر ادا داغی اصول لی چه سر تعلقاتی نو دا خورده پی خوری خام خواه اگی نبیا غیرت اچت شی نو غیرت چه نی خو ایمان نی اسلام نی وما اوهل لغیر الله به او غشی جنم واغسته شی د غیر الله پاغي باندې چې دا د بابا پنوم هر شی چو کا سرویو دا قبل صدا سي د خوراک شیو پیسې وی ارسو چو جنم په د بل واغسته چې د پلاني پنوم را حرام شو پدا سی شدید حرمت سره چې هغه بیا یوازې انسان د پاره نه بلکې ریسی او جانور د پاره مناسب ندی چې واچول شي غي بلکې فقهاوی غبز مکه کې خخیږي چې سشي ولا خل ور نوړي انور مردار خوږی خوري هغه کې زمانہ نشته ده او دې کې ډېر سخت پابند دی ځکه د ټول نزيات د ټول نرستو ذکر کړل دي دا محرمات الهیه دي چې الله حرام کړی دي او دې مشرکانو بدی ته حلال وي چې نه نور څه حرام نه ییبا دا خو بالکل حلال دي نو ځکه آیات کې خاص داغي په زعم باندې رد دي نو حصر ځکه په دې سيزونو کې کړی دي ورنه محرمات ډیر سيزونه دي نورو چې حدیثو کې بیان شوی دي مردار سيزونه لیکن د قران دغه سرکار نشته قران دې ده کې خاص د مشرکینو په ځان باندې رد کړي او یې په خپل خیال کې دا حلال ګڼلیو نو په معنی د تر رخصت بیانې هغه څوک چې ناچار شو محتاج شو د لوګي د وژنه ابل شي نه پیدا کیږي د خوراک د پاره خدا مرداري او دا ویني داسې زونه دي یا منیز تر رکه هغه سړی هم راوي چې وګی نه دي ولیکن ظالمانو را غیر کړی دي هغه په پزور داسې زونه خوري اکراه پی کوي د قتل دمکی ور کوي دا دواړه په منیز تر رکه راضي هغه څوک چې محتاج کړی شو غیر باغن په دې شرط باندې چې نه باغی د اسلام نه ولا عادن او نه تجاوز کوونکې د حد نه وان الله غفور الرحیم بشک الله بخشش کوونکې د مهربان دې کې په رخصت باندې عمل کوي یو سړی په دې کې لکیږي نه چننن نخرم دا مرداری دی الله مرداری حرام کړی دی بس نخرم کمل شم خو نخرم نو یذ دا سوشول که خودکشی چی کړی ځکه الله ول دا حرام حلال کړی دی الله او ته اجازت کړی دی نو د مستر او د محتاج په حق کې دا سيزونه مباح دی او چې وسلم مباح شي نخري راغې د وژنې مړ شنو دې قاتل له نفسو ګرځي هغه څوک چې محتاج کړي شي چې نوی وتون کې د اسلام نه ځکه باز خدا سي کنا وین نه دا چا وی چې دا حرام دي او ډېر خشه دي نه خو باغی دي انې تجاوز کوونکې د حد نه چې په څومره کار کیږي راغین اور پسې اوړی نه ویشک الله بخشش کوونکې د مهربان دیو ته جایز کړی دي دا به کې مسله د شرک فعلی د هله حرمت رااله زګدا هم د الله په وعدو کې وکنه نو یې چې په دې پابند یو کې د الله حلال او حلال اوه وزانی ام حرام ہوئے نو چه اللہ کم حرام کردی دنو آغا حرام کردی داغی خوراک ستاو دا پار حرام دی دوارا طرف ہے ذکر کرل نو اسرت کی دی پا دی جوڑ کردی دن باندی چه زانی دن جوڑ کردی دیر سزونے بکی حرام ہو اغی حلال کرنے لیو دیر بکی حلال ہو اغی حرام کرنے لیو او دلیل ور سره نو ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام او موه د خپل ځان نه چې دا حلال دی او دا حرام دی د دې اجازه تاسو ته نشته. دا د الله حق دی، هله او حرمت. نو تاسو بنوای چې دا حلال دی او دا حرام دی، او څنګه وینا چې صرف په جبو باندې وایي دلیل په در لنیشته. لما تصفوا لسنتکم معناسو، صرف په جبو باندې خبره کوي، صرف په خلی باندې خبره کوي، دلیل سره نشته. نو په دین کې خدا خلی خبر نه ده منظور. دا ډیرو خلق ویلی دی، ویلی دی نه برشتیاي، نه چې دلیل په وینا خبره به صحیحه. او تاسو دا وینا چې دا لما تصفوا لسنتکم الکذبه، دا خو تاسو چې به بیانې دروغ، نو دیو جن تاسو دا الله حلال و تحل حرام و حرام و تحلال وائے. موائے پا حق داغی کی چه بیانی ہے جب استاسو دلیل پی نشتا، الکذبا چه دروغ دی، او اگر دروغ سدی هازا حلال و هازا حرام، وی دا حلال دی سو مردارا وی نبیدن کی وخد خنزیر داوی حلال دی بورو، وَهَذَا حَرَامٌ او دا حرام دی چې بحیره دا او صاحبه دا او سویله دا حام چه اگه پاک ساروی دی انعام دی گور آگه تا نسبت کئی چه دا حرام دا ادا مخ که انعام کی ذکر شیو نو ذکر دل تا وضاحت نکئی اگه دیر بیان کریو کنا چه هازی انعام و حرس حجر تا یو قسم ساروی دی فصلو ندی دا بندی پا مونگ بانده لا اطعاموها الا من نشا و بزعمه دا با ایس سوک نخوری اما چیز مونگت دا دید پارا کم خاص کری اغا بے خوری او کل بیوی وان آمن حرمت زخوروها سساروی دی چی داغی شاگانی بنشیوی دا سور لینا او دا بار اڑونا دیم حلال حرام کلکنو کله به ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا جزی سارونه کم بچی پیدا شي اب زمون ناری نو ده پاره خاص بل سوک به نخری ده راغزه کی تفصیل کړه او جهاز حلال و هازا حرام ډیر سی زنو داسه ادا غینه پسوم په دې امت کې خلق دا زاننا حلال و حرام جوڑ کرو حلال سیزنو پاک سیزنو شک بیتی نا پیدا شو ای بس دا تیل گو تی مار روڑے دیتا سمو آئے پا دیتا چا نظر لگی دلی دی نکو منگے استعمال کو نقصان براتا ہو رسی اسی دا زاننا بے خبر شورو کله به پینوم د غیر الله واغست نه خو به داسه حرام کړه چې بس دا وی بیا د پاکی دوس حل نو کنه کچل دل په کلمه وینو دا سهوله کپ سپیو په شرمخ باندې چې کلمه وینا پاکیږي دا ریوجنه چې نوم به د غیر الله واغست کنه لتفترو علی الله الکذبا چ جوړ کې په الله باندې دروغ ولي کوم شي چې الله تعالی حلال ویلی او تعالی حرام وي نو هغه دروغ جوړ شو کنه چې هغه الله حلال کړو او تعالی حرام نو ستاسو مطلب دا شو چې دا الله حرام کړی دی یا الله تعالی حرام ویلو چې مردار دا او داسونه او تعالی حلال وي دا تا پا اللہ بائن دروغ جوڑ کرو چه غدی تا حلال ویل نا غکم دے که حلال ویل لتفترو علی اللہ الکذبا پا اللہ بائن دروغ جوڑا وی دروغ بے پخپل جوڑول ادی صورت کے مخ کے پیغمبر تا نسبت کرو چین نمان تا مفتر دا توی زان نا دروغ جوڑای کنا اللہ وی دا ټول دی جوړ کړی دی ها ان الذين يفترون على الله الكذب بشکا کسان چې جوړي په الله باندې دروغ لا يفلحون چری به کامیاب نشي. چې قران دې ته سوزایا حرام ویلي ما وحل لغير الله به ما وحل به لغير الله وزایا دا ویلي چې د غیر الله په نوم کوم شی ومنل شغه حرام شته. او دې سوي وداو د ثواب شی دی فرداوته وي ښا د برکت شی وته وي د دې په الله دروغ جوړ نکړو چله او ته وزل ویلی دی چې دا حرام دی دا حرام دی دا حرام انن ګور خلق په پراته دی قبل سو کو ته وی چې دا حرام دی نو جنگ وسره کوي کنه ها چار سو ته حرام وای تاسو پنځ باندې وی سه حلال نشته کو هر شی حرام دی کنه تمره بد غنینو ندی جوړ نه کړ دروغ په الله باندې چې منظورات د غیر الله ته حلال وي پر دې وته وي د ثواب یې وته وي. حضرت شیخ ویلی رحمه الله تعالی چې قران خو وی یو ځل ویلی چې مور سره نکاح حرام دی باقي کې څوک سویلی شي اچي و ځل ویلی چې دا شکرانه د غیر الله حرام ده اغه ته اړو څوک حرام وینه دا غوځي خپل اسلام نه کنه. بشکا کسان چې جوړي په الله باندې دروغ چره و کامیاب نشي نو سوال پیدا شو چې هغه خو کامیاب دي ځکه چې مال ور سره ډیر دی ډیر دولتمن خلق دي تا مشرکان خلق نو لای متاعن قلیل دې ته مال موایا دا سمال دي دا خلګه سکا دا دیوارو پون شي په دی باندې ښا د دې بل لګټه کوي بل جمع کوي په خپل وته نه دقه سي لاسون غاړي زیبا متاع قليل لګا سکا دا ولهم عذاب الیم او دې پر عذاب دې ډیر دردناک. دا یو سوال دی ویلو چنن ادا هو په خوانو متنو کې حلالو او دا په خوانو متنو کې حرام و دی وی دا پیغمبر وی دا حلال دی دا وی ز صرف دا خبرو کړنو په خوا چې ادا سن دی وی لخوا الله رب العزت جواب کړو انعام کیوم چې تاسو د يهودو خبره کوئ اخو ما پا غیبان دا قهر دا وجه نا دا انعام دا سیدون حرام کریو دا قهر دا وجه نا ترس وقت پوریو اب یا چه انجیل نازل شنو آغی که اجازت راغی کنا او حرمت منسوخ شو دی آغا خبر را ٹنگا کری دا چنن دا پخوا حرامو دا پتول امتنو که حرامو او صرف دا پیغمبر چې دی دیو ته حلال وی مداغی جواب کی دی زیکیو وعلاللزین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبلو او خاص باغی کسانو چه یهودیان دی مون حرام کلیو اغسیزونا چه بیان کلیم دی تا تا مخکد دی ناسور انعام کی چه وعلاللزین هادو حرمنا كل ذي ظفر هر هغه ساروی چې دا غ په بندي اسونو اچرو او خان شتر مرغ بته د دې په بندي کنه دې به حرام کړو. امن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما دا غوانو د ګړو بيزو واسطه په حرام کړو دا قهرن الله حرام کړی ال تعویل چې ذالک جزینام به بغیهم دا مې دی له سزا ورکوله. یو خو جواب دې د سوال او بل په الله اشاره کوي چې ګوره زما حلال او زما حرام نه منې کنه نو زبې در باندې بند کما محروم به هم کوم ته نه ښه ځکه داسې شوي دي کنه چې کوم خلقو د الله د وعدې پابندي نه کوله کنه هغوی باندې الله دا د دنیا رزق حرام کړی او بند کړی و کنه خارس به ډیرو مال به ډیرو خوراکونه به ډیرو هغوی به ورته دغسې نیغ نیغ کاته ای به زما پال دی پال نه هو دا اشاره کوي الله دې خبرې ته چې کله د ګناهونو په وجه باندې د مخلوق د بغاوت او سرکشۍ په وجه باندې الله دې باندې پاک او طیبات سیزونه بند کی کنه دا هم د الله قهر او عذاب کنه خاص په کسانو چې يهوديان دي حرام کړی مونږه چې بیان کړی دي مونږ ته تمخ کې د دینه وما ظلمناهم الله یې مونږ ظلم نه کړی په دې باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن هغوی خپلو ځانونو باندې ظلم کوو نو دا وایي سزا ورکړی شوه نو ترغیب ذکر کوي چې که هر څه شوي که نه ځان حرام او حلال جوړ شوي شرک پکې شوي هر څه شوي ولیکن اوس یو بنده ولګي توبه وباسي او معافی غواړي د الله نه نو بس الله وي معافی کوم او تارسو او ته به دا وایم چې دا دې نه دې پوه شوی نو اگر که سره د پوی کړی ښه ولیکن مفسرین ذکر کوي چې کل معصیت جهالت هر ګناه چې څوک کوي نو دا جهالت ته ښه نو چې توبه ویستا په صحیح طریقه باندې الله وی هغه چې څه کړی هغه ته معاف کما بخنه به ورته وکما ثم ان ربک بیا دا هم واورا چې بے شک رب ستا هغه ذات ته للذین عملوا السوء بجهالة خاص داغی کسان دا پارا چی عملونے کڑی دی بد تنا پوئی دو وجنا بس نا پوئی و تووایا نخوا ثم تابو من بعد ذالکا و اصلحو بیتو بویستا پست دینا او بید اقبل عمل اصلاح اکڑا صفائی اکڑا سی تو بجستا وی خوا دا نه چې ځې په خلی باندې وی چې ما توبه استلې دا توبه بیا به چرنه کومه کنه انور عمل کې فرق را نغې عمل کې تبدیلی را نلا نو دا خو صحیح توبه نشو کنه او اصلحو یې او ذکر ویلې حضرت شیخ ویلو چې دلته و عمل صالح نه دی ویلې ذکر یې کې دوره زور نشتا او اصلحو کې ډیر زور دی چې دیوی ډیر عمر می خراب کړی دي او ډیر ګورو یوناونه می کړی دي او اوس پتن نه چې وا هر څومره دي و دې کې به زور لګوم چې خپل قزا راو ګرځوم نو ځکه اصلح وي ویل اوس خو به ډیر زور لګی خان ان ربک من بعده الغفور الرحیم نو بیا وی به شک ربستان پس د دینه چې توبه ویستا په صحیح معنا کې نو بخشش کوونکې دی او مهربان لغفور چې سیکړي دی هغه به ته معاف کړي رحیم چې اوس عمل کې داغه بوله بدلی ورکړي هغه سره ظلم نشتا الله سره ظلم نشتا ولیکن مخلوق کې تیار ده نو الله وی کدی دا تیار ده ځان نو ویستا الله سره خپل معاملې صفا کړه نو کار څومره زمانه په شرکونو کې تیر کړی کنا بس کمل لا زنبلو چې الله بخنو کې خو بیا داسي لکه جدي بندا ډو ګنا نه وکړي خان ته الله رحم فضل اخر کې بیان کو دي دې پوری دا ټول داوی اوفو بعهد الله سرا تا دور مزامین الګي ته الله په وعدو پابندي وکړي او عادی مماتوه سوگندون مماتوه ذکر عدید پار دنیا و آخرت کی عذابو نئی او اللہ سر اخپل معامل صفاکے ناغا وعدہ کئی چیز استا سو طول گناو نماف کوما او جسو معامل کری داغی بدل یو پا لس باندی یو پا سل باندی بدلی در کوما و آخر دعوان